Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz Habil Kabil kıssası. İnşallah nasip olursa. Allah Teala bizlere bunu bildiriyor Kur'an-ı Kerim'inde Maide ayet 27'de. Estağfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Vetlu aleyhim nebebney Adem'e bilhak. Böyle yapıyor. Vetülü aleyhim, onlara oku, anlat, bu konuyu haber ver, bildir. Neyi? Nebe ebneyi Adem'e, Adem aleyhisselamın iki oğlunun kıssasını, haberini. Adem aleyhisselam hazretleri babamız, dedemiz. Onun iki oğlu arasında geçen kıssayı. İki oğlu kim bunlar da? Habil ile tabi Kabil. Bil hakkı, hak ile bunları yani insanlara, ümmetine anlat, haber ver buyuruyor Mevlamız. Bu olay, kıssa, Habil, Kabil kıssası. Önemi bunun şuna kaynaklanıyor. Dünyada, yeryüzünde insanlar tarafından işlenen ilk cinayet olduğu için. Ve bunun da kökeni de haset ve kine dayandığı için. Adem babamız Aleyhisselam Hazretleri henüz daha toprak halinde iken Mekke ile Taif arasında melekler gördüler, yine bir varlık yaratılıyor. İblis de bunu haber aldı, baktı, şöyle İblis'in kalbinden geçti. Eğer yeni yaratan bu varlık benden üstün kılınırsa ben bunu kabullenemem dedi. Yani Allah'ın bu hükmünü kabul etmemeyi içinden geçirdi. Ve tabi Mevlam Adem babamıza rüverten sonra meleklere ve bu arada İblis'e daha işlerinde Mevlam emir verdi. Adem Aleyhisselam Hazretlerine secde yapacaklar. Bu secde bir nevi Adem babamız kıblegah, yani Kabe kıble gibi hükmünde olacak. Tabi secde Allah olacak Celle Şanühü. Fakat ne de olsa burada Adem babamıza bir tabi saygı olmuş oluyor. İşte şeytan, İblis aleyhilâne bunu kabullenemedi. Bir ondan üstün dedi, secdetmedi. Hasedinden, yani kıskançlığından Allah asi oldu. Sonra da bu hasedi kine dönüştü. Kine dönüştüğü için de kendisine tövbe nasip olmadı, olmuyor işte. Sonra Adem babamız da cennette bir hata işledi. Onun hatası ne kadar küçük gibi görünse bile ama büyük kişi olduğu için hatası Allah katında büyüktü. Yalnız Adem babamız Aleyhisselam Hazretleri hatasını kabullendi. Kimseye kızmadı. Kimseye hasetlik beslemedi. Kim beslemedi? Kendi kendine kızdı. Nefsine kızdı. Aşağılandı. Kendi kendine aşağıladı. Çok ağladı. Allah-u Teala tevbe etti. Tevbesi kabul oldu. Hazreti Musa Aleyhisselam zamanında Musa Aleyhisselam Hazretleri Tur-i Sina'ya giderken yolda iblisi gördü. İblis yani şeytanların başı. Musa Aleyhisselam çağırdı iblisi. Gel bakalım buraya. Geldi. Ne var ya Kelimullah? Şöyle buyurdu. Bak İblis dedi. Sen dedi cennette yaşadın, cenneti biliyorsun. Evet biliyorum dedi. Cehennemi gördün biliyorsun. Biliyorum dedi. Bak dedi. Eğer sen bu şekilde günahkar olarak ölürsen cehennemde ebedi yanacak mısın? Yanacağım dedi. Benim sana bir önerim, teklifim var dedi. Gel İblis dedi. Tövbe et Allah-u Teala dedi. Allah-u Teala tövbe et. Hem kendini kurtar, hem kendi neslini şeytanları kurtar, hem dedi insanlar senin şerrinden emin olsunlar dedi. Şeytan düşündü. Acaba Allah beni affeder mi ama? Gider inşallah dedi. Ben Tursun'a gidiyorum. Senin namına Allah-u Teala yalvaracağım. Şefaatı bulmaya çalışacağım. Allah kabul ederse tevbe eder misin? Ederim diye söz verdi. Musa Hazretleri Tursun'a gitti. Kendi dua ibadetten sonra Ya Rabbi sen her şeyi biliyorsun, görürsün Ya Rabbi dedi. Şeytan bana söz verdi Ya Rabbi tevbe etmeye. Ne olur Ya Rabbi onun tevbesini kabul eyle. Buradaki Allah-u Teala Ya Musa niye onun tevbesini kabul etmeyeyim? O da benim kulum. Onu ben yarattım Mevla buyurdu. Ancak Allah şöyle buyurdu. Ya Musa ben ona Adem'in kişiliğinde secde yapmasını emretmişti. O ise o secdeyi yapmadı. Diklendi, inatlaştı, direndi. Bana asi oldu. Ona söyle, Adem'in mezarı başına gitsin, yapmadığı secdeyi kaza niyeti orada yapsın o secdeyi, affederim buyurdu. Hasr-ı Musa'nın sevindi. Neden? Çünkü çok kolay bir şey bu. Adem Aleyhisselam'ın mezara başına gidecek bir tek secde alt taraf. Onu kaza edecek. Şeytan dur diye de bekliyor Musa Aleyhisselam'ı. Musa Aleyhisselam geldi. O anda müjde ya İblis. Ne var? Allah-u Teala'yı kabul edecek. Tabi İblis çok akıllı, bilinçli, ilim sahibi kendisi. Sordu. Ya Musa, Allah Teala bir şart koştu mu tevbimin kabul olması için? Evet ama çok kolay basit dedi. Nedir bu? Adem Aleyhisselam'ın mezarın başına git. Yapmadığın secdeyi orada kazanetli o secdeyi yap. Allah affedecek buyurdu. Şeytan bir durakladı. İşte bir çekigenlik yaptı. İşte ürküldü. Şöyle de sonunda Ya Musa benim o Adem'e kinim var dedi. Kinim var dedi. Hasedim var dedi. Bunu aşamayacağım ben dedi. O yapamayacağım dedi. Tabi secdeyi kaza yapmadı ve ne yazık ki Allah'a lanetle kaldı kendisi. İşte Kabil de bu şekilde aynı iblisin durumunda oldu Kabil de. O da hasedinden, kininden suç işledi. Tabi ona tevbe nasip olmadı. Şimdi konuya gelelim inşallah. Allah Teala buyuruyor bizlere İz karraba kurbanen. İz şöyle ki yani hatırla şu zamanı ki karraba ikisi de takrib yani sundular, takdim ettiler. Kurbanen birer kurban Allah-u Teala'ya bunlar sundular, ortaya koyup takdim ettiler. Nedir kurban muhterem cemaatimiz? Kurban deyince aklımıza bir hayvan kesmesi gibi gelebilir. Aslında kurban kelimesi kurbiyetten geliyor kökenli. Kurbiyet. Kurbiyet de karip. Yani yakını demektir. Bir kimse Allah'ın Celle Şanühü rızasına yakın olmak, kavuşmak için Allah için bir şey yaparsa buna kurban denir. İkisi, iki oğlu Adem babamızın, ikisi birer kurban ortaya koydular. Neden bu böyle oldu? Buraya kurban ne anlamına geliyor? Peygamberlerin her biri, her birinin şeriatında inanç bakımından, yani usul deniyor buna, kökeninde hepsi aynıdır. İnanç yönünden. Ne kadar peygambere gelip geçtiyse, ne kadar kitap inmişse peygamberlere, bunların her birinde usulde, yani iman esaslarında, ilkelerinde hepsi aynıdır. Yani Allah bir celle, tevhid, ahirete iman gibi bunu birdir. Yalnız bazı amelde, yani fiiliyatta yaşanan ibadetlerde aralarında farklılık var. Bu tabi zamana göre de böyle olması gerekiyor. Adem babamız dünyada yaratıldı, topraktan yaratıldı. Tabi o konu gerçekte bilimsel olarak açıklamaya kalksam, yani çok açık bir mesele bu. Tabi o konuya giremeyeceğim. Şimdi bir sohbetim olur konu. Sonra Rabbimiz Adem babamızın kaburga kemiğinden, en küçüğünden Havva annemizi yarattı Mevlam. Olur mu, nasıl yarattı? Oluyor. Oluyor işte böylece. Mesela bugün insan nasıl yaratıyor, insan yaratılıyor. Hatta hayvan türü de doğum yolu ile, ne kadar dünyaya gelen varlık varsa doğum yolu ile, yumurtadan değil, her biri nasıl geliyor bunların? İki hücre. İki hücre. Erkek dişi hücrelerinden bedene geliyor. Adem babamızın kaburga kemiğinde kim bilir kaç milyar trilyon hücre vardı. Yani bu açık bir şey böylece. Sonra tabii Adem babamız, Havva anamız cennete kaldılar. Aşağı yukarı dünya yılı ile 1000 yıl kadar. Bakın dikkat edin burada. Dünya yılı ile diyorum. Neden? Cennette zaman birimi olmadığı için. Cennette zaman birimi yok cennette. Akşam yok ki yarın olsun. Hafta yok. Ay yok orada. Sonra tabii dünyaya indirdiler. Malum olaylar oldu. Ve tabii Allah'ın emriyle bunları Allah katında nikahlı, bunlar kabul edildi Mevlam tarafından. Bunların bir araya gelmesiyle evlatları doğmaya başladı. Havva annemiz her doğumunda ikiz doğuruyordu. Ama yalancı ikizler dönüyor bunlara. Yani iki ayrı dişi yumurtanın aynı anda ya da ayrı bir zamanda ayrı dönemi anlamına geliyor bu. Eğer tek dişi yumurta dönülüp de sonra ikiye bölünürse buna gerçi ikize denir ki o zaman ikisinin cinsi bir olur. Yani ikisi erkek ve ikisi dişi olabilir. Havva annemizin çocukları ikiz oluyordu ama yalancı ikizler deniyor bunlara ki yani biri erkek, biri dişik, dişi olarak diye geliyorlardı. Tabi zamanla insanlığın çoğalması ne gerekiyor? İzdivaç gerekiyor, evlilik gerekiyor. Bunlar kimle evlenecekler? Haşa, tabi hayvanla insan evlenemez tabi. Demek ki insan cinle de evlenemiyor. nesil oradan da gelmiyor. Ne gerekiyor? Mutlaka insan insanla erkeğin dişi edilmesi gerekiyor. Kim öğrenecekler bunlar? Tabi burada bir zorunluluk var. Kardeş evli olacak burada. Tek çıkar yol bu. Allah-u Teala Adem-i Aleyhisselam verdiği emirde şöyle oldu. Mesela diyelim ki A doğumunda doğan kız, B doğumunda doğan erkekle. B doğumunda doğan kız, A doğumundaki erkekle. Yani aynı anda doğan ikizler, erkek dişi birbirine haram kıldılar ikisi. Aynı anda doğan erkek dişi birbirine haram kıldılar. Bir sonraki erkeğe bu kız. Bir sonraki kız da önceki erkeğe. Allah onlar öyle emir verdi. Adem babamızın ilk oğlu Kabil deniyor. Ona doğan kız çok güzelmiş. Her bakımdan boyu, postu, yüz güzelliği, her şeyi çok ama çok güzelmiş. Kabil ile beraber doğan, ikiz doğan kız. Sonra Habil dünyaya geldi. Habil'le beraber ikiz doğan kız ise Kabil'e doğan kıza nispeten çirkin durumdaymış. Yani böyle. Açıkçası daha şeymiş, belliymiş. Tabii bunlar evlenme çağına gelince Allah emriyle Adem babamız bunları çağırdı. Dedi ki Kabil'e, bak Kabil dedi, Allah'ın bana verdiği emir üzerine dedi, seni doğan İklimat ismi bu kızı Habil'e nikah edeceğim. Habil'e doğan kızı da sana vereceğim, nikahını aktaracağım buyurdu. İşte Kabil buna razı olmadı şimdi. Ne dedi? Benle beraber doğan kardeşim çok güzel. Onu ben isterim dedi. Ben buna razı değilim dedi. Ben mutlaka benle beraber doğan kızı istiyorum. O benim hakkım. Diye babasına, aynı zamanda peygambere, tabi dolayısıyla Allah-u Teala'ya karşı geldi. Bunu Allah hükmü kabul etmedi. Adem babamız tabi yumuşak yapılıydı. Mizacı öyleydi. Bak oğlum, Allah-u Teala böyle emrediyor ama senle beraber doğan kız sana haram oluyor. Nikah düşmüyor. Fuhuzdi ne olur bu? Böyle söylediği halde oğlu Kabil şöyle dedi, baba sen bunu uyduruyorsun dedi. Yani diğer oğlunu Habil'e kayırdığın için bunu sen uyduruyorsun diye babasını yalanı çıkardı. Tabii peygamber tabi. Bunun üzerine Adem babamız şöyle buyurdu. İkiniz de Allah eşliğine kurban ortaya koyun bakalım. Adem babamızın şeriatında şöyle bir şey vardı. İki kişi davalı olunca ikisi ortaya Allah için bir şey koyarlardı. Ama canlı hayvan ama başka bir şey koyarlardı. Allah için koyarlardı bunu. Hangisi haklı ise gökten ateş şeklinde kızıl kırmızı bul gibi bir şey inerdi. Hangi haklı onun takdim ettiği kurbanını bir anda alır, hatta kaybolurdu, giderdi, öbürü kalırdı. Bunun üzerine Adem babamız onun şeriatının gereği öyle de bunlara. Oğlum Kabil, Habil, ikiniz de Allah'ın birer kurbanı ortaya koyun bakalım dedi. Yüksek bir tepeye koyuyorlardı. Habil koyunları uğraştırdı. İnsana ilk alışan hayvan da koyun olmuş. İnsan ünsiyet veren koyun olmuş. Habil küçüğü yani, o koyun sürüsü vardı kendisinin, onun görevi oydu. Koyunları gezdirirdi, otlatırdı onları. Tabii sütlerini sağırlar, onun görevi oydu. Kamil de çiftçilik yapıyor o zaman daha. Buğday ekiyormuş. Tabii en ilkel şekilde de olsa onlara yetiyormuş ama. Bunun üzerine Habil Allah için Celle Celaluhu koyunlarından en güzelini seçti. En güzelini seçti, getirdi. Kabil de bir demet buğday getirdi. Ama en işi yaramayanlarını. Çünkü niyeti bozuk. Yani ne olursa olsun amacı kendine doğan kızı onu evlenmek istiyor. Amacı bu. O da en kötü bir buğday demetini getirdi. Tepeye koydular. Tabi Adem babamız, Havva annemiz daha o kim varsa evlat toplandılar. Bakıyorlar. Gökten kıpkırmızı bir bulut gibi bir şey aşağı indi. Habil'in kurbanını aldı. Ve kayboluyordu. Gerçi cennete götürülmüş o kurban. Sonradan İsmail Aleyhisselam'a gelmişti o koyun işte. Kabil'inki olduğu gibi kaldı orada. Şimdi bizi Mevlamuna buyuruyor ayet-i kerimesinde Fetukubbile min ehadihima. İkisi de Allah için birer kurban ortaya koydular. Birininki kabul olundu. Minel ahari. Velem mütekabbel el ahari. Öbürünki kabul olunmadı. Yani Habil'in koçu kabul olundu. Göğe kaldırıldı. Kayboldu, görülmedi onda. Kabil'inki ise olduğu yerde durdu. O kabul olunmadı. Şimdi ne oldu durumda? Adamımız demişti. Kimin kurbanı kabul olursa, İklimaydı o kızın ismi, güzel olan kızın ismi, onu evlenecek buyurmuştu. Tabi Allah'ın emri bu. Adamımıza gelen şeriatın hükmü buydu. Ve ayrıca bir de burada bir kurban burada takdim edildi. Ki açık görmeleri için öyle şart koşmuştu. Kimin kurbanı kabul olsa, göğe kaldırılırsa, görülmese, o güzel kızı evlenecek. Şimdi ne oldu? Habil'in kurbanı kabul olundu. Tabii o şimdi kızarması gerekiyor. Fakat Kabil bu kadar açık mucizeyi de gördüğü halde bakın. Demek ki Allah korusun İnsan bir defa yoldan çıktı mı, yani yoldan çıkan bir araba gibi. Uçurma artık gidiyor araba. İnsan da yoldan sıradan bir çıktı mı, insan demek ki Allah korusun, artık kişi çılgın diyor, bir şey göremiyor göz demek ki. Kabil babasını, hem peygamberi, annesini dinlemiyor. Allah'ın hükmüne razı olmadı, açıkça kurbana kabul olunmadı, Habil'in kabul olduğunu bunlar da gördüğü halde bu defa bu hasedi, kıskançlığı kine dönüştü. Kale. Dedi ki kardeşi Habil'e, o anda değil, ayrı bir yerde. Ayrı bir yerde gördü, Habil'i gördü. Yani sen bu kızdan vazgeç. Bunu ben alacağım. Tabii Habil de ona durumu anlattı. Ben onu almasam bile o sana düşmüyor, haram oluyor sana o. O sana bağım vermez dedi. Bunun üzerine Kabil şunu dedi. Kale leakutülennek. Elbette ben seni öldüreceğim dedi bu sefer. Yani engel sensin önümde kızı almama. Leakutülennek. Elbette buradaki lam kasem anlamına geliyor. Yani yemin ediyor burada. Elbette ben seni öldüreceğim dedi. Ölüm de tehdit etti kardeşini. Kale. Dedi ki Habil. İnne tekabbelallah minel müttekîn. Allah ancak müttekilerin kurbanını kabul eder. Yani niye onun ki kabul olmadı da o kızı almaya hak edemedi. Dedi ki Habil, Allah ancak Cezalühü müttekilerin kurbanını kabul eder. Müttaki Allah'tan korkan, Allah'ın emrine teslim olan, peygambere babası teslim olan kimse Allah bunu kabul eder. Sen haksızsın, Allah emrine tanımıyorsun. Allah kurbanı kabul etmedi. Yine tabi Kabil abisi oluyor. 2 yaş ana fark aralarında. Dedi ki yine abisi Kabil, mutlaka öldüreceğim seni deyince Habil, küçüğü haklı olanı şöyle dedi. Le'in besatte ileyye yedeke litaktüleni. Le'in eğer besatte ileyye yedeke elini sen bana uzatsan. Ne için? Litaktüleni, beni öldürmek için elini kaldırsan, bana saldırsan ma ene bir basının yediye ileyke li aktulek. Ben öldürmek için elimi sana kaldırmam buyurdu. Bak. Habil aslında Kabil'den daha gösterişliymiş. Daha güçlü kuvvetliymiş. Yani ikisi kavga etseler, birbirini öldürmek için kapışsalar, Habil onu öldürebilecek durumdaymış. Habil daha kuvvetliymiş aslında. Ama bak ne diyor? Eğer sen beni öldürmek için elini bana kaldırsan, saldırsan da ma ene bibasin yediye ileyke li aktülek diyor bak. Denize diyor, elimi sana kaldırmam. Ne için? Li aktülek, öldürmek için. Yani soğumak için kaldırırım tabii diyor bak. Yani kendimi korurum, saldırırım. Ama sen beni öldürmek amacıyla saldırsan da ben seni öldürmek istemem ama diyor. Öldüremem ben seni diyor. Demek ki kişi kendini tabii savunması gerekiyor. Burada müdafaa, savunma var. Ama katil olmamak gerekiyor. Olmamak gerekiyor. Mutlaka biri ölecekse demek ki kişi kendi ölmesi öldürmekten, katil olmaktan daha eftal demek. Daha ayrı demek ki bakın. Bu tabi din için değil ama. Bu Allah yolunda din için olursa onu tabi öldürmek gerekiyor. Orada gerekiyor. Ama bunun dışında böylece alacak için, verecek için, miras için, işte kız için, şunun için, bunun için. Günümüzde de kız yüzünden cinayetler her zaman olduğu gibi günümüzde oluyor. Ya hatırlarsınız tabi okullarda bunu sıçradı. Yani kız yüzünden cinayet işlemek. Allah korusun. İşte bunun kökeni buraya davranıyor. Evet. Habil öyle de abisi Kabil'e, sen beni öldürmek için bana saldırırsan, elini kalırsan, bana hücum etsen de ben seni öldürmek için elimi sana kaldıramam. Nedeni ne? Onu söylüyor. İnni ehafullâhe. Ben Allah'tan korkarım diyor. Öyle Allah ki Celle Celaluhu Rabbil Alemin, bakın. Rabbil Alemin. Bütün alemin Rabbi olan Allah'tan korkarım, katil olmaktan böyle diyor. Allah Teala bakın Rabbil Alemin. Yani dünyada da, kabirde de, mahşerde de, sıratta da, yerde gökte. Kul nerede olsa olsun, kul Allah'ın yine mülkünde. Onun emrinde onun tasarrufunda kul böylece. Öyle dedi. Sen bana saldırsa öldürmek için ben seni öldürmek amacını elimi kaldırmam sana. Ancak savunurum kendimi savunabildiğim kadar. Neden dedi? Ben Allah'tan korkarım dedi. Allah'tan korkarım. Özellikle bir kardeş katili olarak Allah'a gitmeden korkarım ben dedi. Ve Habil şöyle devam etti. Yani abisi Kabil'e belki kalbi yumuşatırım. Belki sağduyusu vicdanını uyarırım diye baktı ki Habil, yani abisi kardeşi icadı bu kuşta kararlı. Gözü kararmış. Vicdanı kalkmış artık. O sırf kız yüzünden çılgına dönmüş abisi. Habil aradan çekilirse bile yine olmuyor. Haram kendisini, onu alması kendisine haram onu. Yani Habil'le bir şey yok burada. Allah'ın emri bu. Adem olmamızın şeriat hükmü bu. Onu alamıyor zaten. Habil tabii kardeşine, abisine bir nasihat yönlü. Belki uyarırım diye devam ediyor. İnni üridü. Eğer sen beni mutlaka öldürmek amacıyla bana saldırsan, eğer beni öldürecek olursan, ben isterim ki entebu bi ismi ve ismike. O zaman hem benim günahımla hem kendi günahınla başa kalır, dönüp kalırsın bana diyor. Hem benim günahımla hem kendi günahında. Yani benim günahım dediği burada beni öldürme günahınla. Bir kardeş katili ne demek günah? Allah Teala şirkten sonra en büyük günah insan öldürmek. En büyük günah insan öldürmek. Hatta bakın şöyle bir ruhsat bile var bence. Bir Müslüman kişi, İmanlı kişi İslam düşman tarafından tutulsa, dinden dön, İslam dinden çık dön diye ya da başka ideoloji uğruna işte filan kişi secdeye saygı duruşu yap, şunlar bunlar diye bir kişiye aşırı işkence yapılsa, aşırı ama böyle öyle 5-10 tokat öyle diyor ben işte. Artık yani öldürecekti kendisini, işkence yapsalar, böyle bir durumda bu kişi sırf ağzıyla onların istediği kelimeyi söyler. Yani dinden çıkma gibi, Allah'ı inkar gibi aşağı kelimeyi söyler, ağzıyla söyler ama kalbi imanı mutmeyindir. Buna izin veriliyor bakınız. Çünkü bu öyle olduğu Mekke aslı saadette Hazreti Ammar'a Allah Hazretlerine babası Yasir, Anne Sümeyye Hanım hatun, onlar işkence öldürdükten sonra Ebu Cehil'e müşrikler bütün güçleriyle Hasan'ı yüklendiler Hazreti Ammar'a. Ki Hazreti Ammar Hazretleri zaten zayıf yapıyordu kendisi. Aç bıraktılar günlerce. Tabi Mekke dışında çölde. Ne demek aç sus kalmak? Beden tabi su kaybediyor. Beden tuz kaybediyor. 2-3 gün susuz kalmak bir tamam bitti zaten. Tabi dönmüyor. Dönmek de olmuyor. Hakaret de olmuyor. Kuma gömdüler. Taşlara koydular. O kadar yaptılar ki sonra demir zırh giydirdiler çıplak bedenine. Ama çok sıkı. Daha küçük yani zırhı, demirden zırhı giydirirler. Şöyle bıraktılar. Demir zırh. O Mekke'nin çöl sıcağında nasıl ki sobanın demiri ateş yanınca kızıyorsa ona yakın derece kızdı. Ona yakın derece kızdı. Yandı artık. Sonra zırhını çıkarırken Hasan'ın derisi de soyuldu gitti bakın. İşkenceye bakın. Müşrik de yaptı bunu Allah korusun. yine dönmeyince, onlar işte kelimeyi yani peygamber hak etmeyince bir defa geriye atırırlar ya da sürüklüyorlar. Tabi yerde taş, çakıl, çöl dükenleri bütün yerden yırtıyor. Böylece. Artı bitti artık böyle. Aç, susuz günlerce, gece gündüz. Bütün bedeni yanıyor artık. Artık dayanma gücünü yitirdi. Hiçbir şey kalmadı artık böyle. Artık sonunda onun istediği kelimeyi söyledi. Yani peygamber hakaret karşılığında bir şey söyledi orada. Bıraktı da kendisini. Haber geldi peygamber aleyhisselam hazretleri. Ya Resulallah, Ammar dinden döndü, mürtet oldu diye. Peygamberimiz kelle hayır hayır dedi. Hayır. Ammar dinden dönemez. İman onun etini kemiğini işledi artık. Damağını işledi artık imanın böyle işte. Öyle Allah imana varan böyle. Dönemez dedi. Az sonra hastam var. Peygamber yanına geldi. Derileri sıyrılmış böyle. Bir daha taşlar, dikenler yırtmışlar. Her tarafını sırtını mutlu yırtmışlar. Perişan bir halde. Kanlar içerisinde. Bitkin bir halde. Yürümez o gücü var. Ağlayarak geldi. Ya Resulallah, ben kafir olduğundan çıktım mı? Peygamber Aleyhisselam Hazretleri, hayır ya ama hayır dedi. Peygamber eliyle Hasan'ın gözüne sildi böyle. Eğer sen tekrar tarla işkin yaparlarsa gel bu sana söyle. Ona kalbi nasıl buldun kalbini? Yarasa kalp imanı mutmeyindi. Hatta kanaat-ı kerim de geldi. Şimdi bunu şuradan girdim bu konuyu, ayrı konu tabii bu da. Yani bir kimse böyle bir zor durumda kalsa, bir kimse işkence altında, artık kişinin dayanma gücü kalmamış artık işkence altında, kişi imandan çıkaracak kelimeyi, küfrü söyleme izin var. Buna mukabil bir Müslüman deseler ki şu kişiyi öldür, diğer Müslüman öldür. Eğer onu öldürmezse öldür deseler, o zaman izin yok bakınız. Neye? O öleceğine buyursun böyle şey. Yani bir Müslümana sen şunu öldür deseler, öldüremem. İzin yok buna böyle şey bakınız. Yani Allah katından kötü bir şey böylece. Onun için böyle diyor Habil de abisi Kabil'e, eğer sen öldürürsen o zaman dilerim ki hem ben günahımı yüklenerek bir kardeş katil olarak bir de kendi günahınla Allah'a beni ihsan ettin. Annene babana ihsan ettin. Fetekûne min eshabinnâr. O zaman sen eshabınlardan olasın. Nar ateş demektir. Yani cehennem ehlinden o zaman olacaksın, olasın böyle diye. Eğer beni öldürürsen, bunu gerçekleştirirsen, olmazsan böyle olmanı dilerim o zaman. وَذَٰلِكَ جَزَاءُ الظَّالِم۪ينَ İşte zalimin cezası da budur buyurdu. Zalim. Allah'ı emine tanımayanlar, zalimlere, onların cezaları budur. Peki ne oldu sonuçta? Ne yazık ki yine cinayet işlendi. Mevlamız buyuruyor. Fetevvat lehü nefsühü katle ehihi fetavveat lehü nefsühü. O kabile nefsi bunu kolaylaştırdı. Tezir etti, güzel gösterdi. Işte. Neyi? Katle ehihi kardeşini öldürmeyi. Allah korusun, tabi katil olmak kolay bir şey değil. Yani bir insan insanlıktan çıkmayınca kişi katil olamaz. Ne kadar kişi zorlansa bile, nefsine hakaret olursa bile kişi, insan bunu işleyemez. Bunu. Gerek Allah'tan korkar, yine dünya insan korkar, ili varmaz. Fakat kalbi o duruma geldi ki artık tam demek imanı artık sıyrıldı. Ruhsal hale gitti kendisinden. Sır nefsanete kaldı. Haset, kin, kıskançlık. Bütün kendisini buna bürdüler. İşte ona nefsi kardeşini öldürmeyi burada kendisine güzel gösterdi. Yani şunu öldür de aradan çıksın bu diye. O bunu engel derken fekatelehu ve onu öldürdü. Mevla buyuruyor. Fekatelehu ve kardeşini öldürdü. Peki nasıl öldürdü tabi? O zaman tabi silah yok. O zaman kılıç yok zamanlar. Kabil artık çılgın gibi olmuş. Hasedi, kıskançlığı, kini, Allah'ın emrini tanımama, babasını peygamberin tanımama, illaki o kız kardeşinin, doğan kardeşinin sahi olması için çılgına dönmüş ve Habil öldürmeye kafasına koymuş, öldürecek artık onu. Nefsi ki yardımcı oluyor. Hiçbir korku engel kendisine göstermiyor. Ama nasıl öldürecek bunu bilemiyor ama. Yani bir ölüm diye bir şey yok, hayat yok olacak. Demek ki bunu bilinci bunun ama nasıl öldüreceğim bunu bilemiyor şimdi. Nasıl öldürülür? Çünkü ilk insan, ilk katil o kendisi olacak. Şeytan, iblis tabi bu durumu devamlı kontrol ediyor. Gözetliyor şeytan bu işi, iblis bu işi. Zaten ona tahrik ediyor durmadan Kabil'i. Yani işinden vesveseyle. Bu defa şeytan baktı ki Kabil abi öldürecek ama nasıl öldüreceğini bilemiyor. Şeytan bir insan şekline temessül etmiş. Şekillenmiş insan şeklini, hayali insan şekli şey yapmış. Şeytan eline bir kuş almış şeytan. Kabil oturmuş bir yere, tenha bir yerde. Şu dalgan bakıyormuş. Şeytan onun tam görüşü önünde karşısında eline kuşla geliyor. Kuşun başını bir taş üzerine koyuyor. Eline taş alıyor. Kuşun başına vuruyor. Yani bakınız kuşun başına taşlarına koyuyor. Yani tabata olsa belki yumuşak ölmez zaten. Kuşun başına şeytan taşlarına koyuyor. Diğer eliyle eline taş alıyor. Kuşun başına vuruyor. Kuş öldürüyor orada. Bunun üzerine Kabil tam ben de böyle yapayım diyor. Bunun üzerine karşı Habil'i takibe başlıyor. Çünkü uyanırken göz göre göre öldüremeyeceğinin kendi bilincinde kendisi de. Habil kendisinden daha güçlü kuvvetliymiş. Her ne kadar onu öldürmese de kendini savunabilir. Elini tabiri öldüremez. Ve Kabil bunu gözlüyor. Bir gün Hazreti Habil tabi koyunlarının başında kendisi gündüz uyumuş. Bir taşa başını koymuş, uyuyormuş. Bu olayın nerede olduğu tam bilinmiyor. Yani Hıra'da mı, Basra'da mı, Şam'da mı, yani Orta Doğu'da olma ihtimali de var kendisinin. Hatta Şam'da Cebel-i Kubeş deniyor. Kubeş Dağı var Şam'da. Orada tepede bir mağara var. O mağarada öldürüldüğü de rivayet ediliyor. Hatta orada hala bir su damlıyor. Orada. Yani rivayete göre Kabil taş taburcu zamanlar Habil'in başına. Cebrail Aleyhisselam tutmak istiyor taşı. Mevlam bırak diyor. Taş ağlıyor. Taş ağlıyor bu sefer. Harus damlıyor orada böyle. Bir mağara var Şam'da, Kubeş Dağı'nda. Demek ki Allah alem, tabi Allah Teala bilir. Yani ayet-i kerime kesin bilgi yok tabi yok burada tabi yer alıyor burada. Demek ki Habil herhalde öğle sıcağında uyumak için bir mağaraya girmiş. Uyumak için. Demek ki mağaraya girmiş. Kabe kendi devamlı takip ediyor kendisini gözlüyor. Habil'in mağaraya girdiğini görünce uyumak için girdiğini biliyor. Uyumasını bekliyor. Habil uyurken eline bir taş alıyor. O zaman tabi kabataş dönemi. Silah yok o zamanlar. Eline iki eliyle çok büyük bir taşı eline alıyor. Kardeşi Habil uyurken taşı kaldırıp başına vurdu. Başına ezdi bir anda tabi. Ezdi. Ve Hazreti Habil uykuda şehit oldu. Bela buyuruyor. Fekatelehü ve kardeşi Habil'i Kabil öldürdü. Fesbaha minel hasirin. Tabi hemen anda hüsranda kalanlardan oldu. Hüsran nedir? Kaybetti, zarar etti. Yani haset dünya ve ahiret deniyor ki buna. Hem dünyası gitti hem ahiret gitti. Tabi dünyada da o kıza karışına kavuşamadı. Çünkü baba Adem Mozu tam vermedi kendisine bunu. Ondan da mahrum kaldı. Karış katili oldu. Hem dünyası gitti, ahirete gitti kendisine. Karışını öldürdü. O zaman Adem babamız Aleyhisselam Hazretleri Mekke'de Kabe'ye tavafa gitmiş. Adem babamız cennetten Hindistan'ın güneyine indirildi. Serendip Adası, yani Seylan, bugünkü adı Sri Lanka denen yer indirildi. O zaman demek ada değilmiş orası, Hindistan'a bitişikmiş orası demek o zamanlar. Adem babamız oradan her sene Mekke-i Mükerreme'ye Kabe'ye tavafa giderdi. İşte Adem babamızın da, yani Kabil babasının da orada bulunmadığı bir zaman demek ki fırsat biliyor. Tutuyor karışını orada öldürüyor. Öldürdü. Şimdi karışını ne yapacağını bilemedi ama. Onu açta bırakamadı karışını da orada. Hatta rivayete göre uzaklaşmış oradan. Bakmış ki işte bir vahşi bir canavarlar gelir kan kokusuna. Ne de olsa bakınız kardeş kanı çıkıyor kendisine. Yani kardeşi ölüyken bile onun hayvanlarca parçalanmasına gönlü razı olmuyor. Alıyor Kabil'i sırtına. Acaba bunu ne yapayım? İlk yeryüzünde ölü. Cenaze ne yapacağını bilemiyor. Bu şekilde günlerce gezmiş. Günlerce kararsız kalmış. Allah-u Teala Mevlamız ona şöyle bir şey gönderdi. Ne yapacağını bilmesi için. Febeasallahu guraben. Allah Kabil'e bir karga gönderdi. Karga. Yebhasü fil erdi. Karga, bir kargayı, o kargayı öldürmüş. Ya da bir karga leşini almış gelmiş oraya. İkisinden biri. Karga ya öldürür kargayı kavga ederekken ya da ölmüş bir kargayı karga almış. Kabe'nin önü başına geldi. Yebhasü fil erdi. Yeri eşeleme başladı. Hem gagasıyla hem tırnaklarıyla karga. Böyle yere eşti. Lirehü keyfe yubari sevedi ahiyi. Ve o karga öldürdüğü kargayı ya da karga leşini eşeğe aşı çukura onu renk gömdü. Birden toprak attı gömdü. Bu neye böyle yaptı Allah Teala? İşte Kabil'e karıştığını böyle yapsın diye. Bakınız. Gönderdi. Kale. Kabil bunu görünce kargadan. Karışın cansı yanı başında aradan günlerce geçmiş, ne yapacağım bunu bilemiyor. Karganın öldürdüğü kargayının, karga leşini gagasıyla tüneri eşeleyip çukur açtığını, oraya koyduğunu tabi atını görünce dedi ki Kale, ya veyleta, yazıklar olsun bana be dedi. İnsan olarak yani. Acestü ene küne misle hadel gurabi. Ben şimdi karga olamadım dedi. Mesela kendi kendine. Ya bilemedim dedi böylece. Hübariye seveti ahi. Ben de karışımın bu şekilde cesedini oraya gömeyim dedi. Feasbaha minen nadimin. Ve bunun üzerine kargadan gördüğü şekil üzerine, ki Mevlam onu göndermişti oraya, o da bir çukur, yani bugünkü deyimiyle bir mezar gibi bir çukur açtı. Kardeşi Habil'i mezara koydu. Tabi yıkanmadı, kefenlenmedi, namazı kılınmadı. Ama şehitti. Bunun için zaten şehitler Allah yolunda savaşta ölen, Allah için İslam'ı savunurken, yani düşman gelse İslam yok edecek. İslam yaşanamayacak orada. Ya da İslam'ı hakik kılmak için bir kimse günü Allah için savaşırsa, bu şey ölürse, savaşta ölürse, bu da Allah hakkında şehittir. Ve şehitler yıkanmıyorlar işte. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri Uğur şeyin peygamberi yıkamadı orada böyle. Kanlarıyla beraber böyle. Kanlarla beraber. Çünkü şehidin kanı necis değil. Kendi hakkında ama. Şehit hakkında kan necis değil. Onlar Allah'ın Resulü Aleyhisselam Hazretleri Uğur şehitlerini kanlı olarak elbiseyle yıkamadan gömüldü onlar. Hanefi'de namazı kılınır. Kılınır. Demek ki tabii o anda Kabil tabi Allah'ın şeriatını bilmiyor. Onun hükmü tabi bilemiyoruz ne olduğunu, adamın şeriatı hükmü olduğunu. Hazreti Habil bu şekilde yıkanmadan, kefenlenmeden, namazı kılınmadan gömüldü. Ama yere gömüldü. Mezara gömüldü. İşte dünyada, yeryüzünde ilk olarak ölen, öldürülen, mezara gelen kişi Hazreti Habil. فَاَصْبَحَ مِنَ النَّادِم۪ينَ. Tabi sonuçta Kabil nadiminden oldu. Nadimin edamet, pişmanlık, kendi kendini kınama. Yani çılgın gibi oldu. Hatta yüzü kapkara olmuş. Sonra Adem babamız tabi Mekke'den gelince baktı ki oğlu Habil yok. Kabil'e sordu. Habil nerede? Nerede kardeşin Habil? Ne bileyim ben dedi. Ben onun vekili miyim dedi. Ben onu koruyacağım dedi. Babasına karşı. Baktı babası Adem Aleyhisselam baktı. Kabil kapkara. Bak sen kararmışsın dedi böyle. İman nurun gitmiş dedi. Dünyada da kararmışsın sen. Sen onu öldürdün herhalde. Sen canısın. Katilsin dedi kendisine. Tabi babası kendisi artık istemedi orada. Annesinin tabi istemedi kendisini. Oradan kaçtı. Yemen tarafını, Aden tarafını doğru kaçtı oralarda. Hatta sonunda ateşe bile tapındı kendisi. Serseri hayatı yaşıyor böyle. Başı bozuk. Sinir sistemi bozuldu. Ruhsal bunalama girdi. Muazzam günün darlığına girdi. Yani kalan hayatını insanlar yaşayamadı. Ne istediği sevdiği kıza kavuşabildi. Anne babası tarafından dışlandı. Orada duramadı. Diğer kardeşlerini istemediler. Tek başına Yemen'e, Aden tarafına doğru gitti. Fakat bunalımda kaldı. Ruhsal bunalımda kaldı. Sıkıntıda kaldı. Darda kaldı böyle. Kapkara oldu. Vicdanı karardı. Yüzü karardı. Bütün bedeni kendisinden karardı. Tabii şeytan aleyhillâne öyle bir mel'un lanet kişi şeytan Allah korusun. Hiç zerre insan acımıyor. Yani acıma hissi şeytanda. Yani kişiye yaptırabileceği kötülükleri hep daha üstün yaptırmaya çalışıyor. Böyleyken Kabil'e geldi insan şeklinde dedi ki ya Kabil dedi. Biliyor musun yani de Habil'in kurbanı neye kabul oldu, senin kabul olmadı? Bilmiyorum dedi. eğer senin kurbanın kabul olsaydı sen bu durumu düşmezdin bak dedi. Hemen karşını evlendirdin, mutlu yuva kurardın, şerefi olurdu. Ama kurbanın kabul olmadığı için bu duruma geldin. Ama biliyor musun? Neyse kurbanın kabul olmadı. Biliyor musun bunu? Bilmiyorum. Bakın şeytan bu ya tabii. Karşını Habil dedi, ateşe tapınıyordu böylece. Onun için ateş onun kurbanı aldı götürdü yaktı dedi. Bunun üzerine Kabil Allah korusun bir de ateşe tapınmaya başladı. İşte mecusilik denir ki buna ateşe tapınma ki Nevruz Hıdırlı buna girer. Yani Nevruz'a ateş yakmaları ve Hıdırlı gecesi ateş yakmalarda bu mecusilik ayini bu. Mecusilik ateşperest ayinidir bu. Ne yazık ki ülkemizdeki bazı Müslümanlar da böyle bilinçsizce bu ayine karışıyorlar. Allah korusun bana şey. İşte bu şekilde Kabil Nezibillah Teala dünyası da bitti, ardı bitti. Şimdi bir hadis okuyayım inşallah hadis-i şerif. Bu hadis-i şerif hem Buhari'de hem Müslim'de hadis-i şerife bakınız. Yani en sahih hadis-i şerif. Buyuruyor Peygamber Aleyhisselam Hazretleri Leyse min nefsin tuktelü zulmen. Bir nefis yani bir insan ki bir kişi ki zulmen öldürülse yani zulmen mazlum olarak öldürülse hiç suçu yok. Mazlum. Hiç suçu yok. Bir zalim ne yaptı bunu? Zulmen öldürdü. Suçsuz olarak öldürdü. İlla kana ala ibn Adem'e evveli kiflü min demiha. Bakınız. Yani kıyamete kadar bir kişi mazlum olarak suçsuz hiç suçu yok kişinin bir kimse mazlum olarak öldürülürse onu öldüren kişi katil tabi ne kadar Allah'tan günah alıyorsa o katil aldığı günahın bir cüzü de burada geliyor kiflü min demiha bir cüzü de Kabil yazılıyor bakınız. İlekâna alevinde Ademel evveli külmin demiha. Adem babamızın ilk oğlunun üzerine yazılıyor bu da böylece. Kabil yazılıyor. Liyenne hükâne evvelemen sendel katile. Çünkü ilk dört dünyada bu katilliği ortaya, adeti ortaya koyan Kabil olduğu için, Kabil olduğu için demek ki o dönemden günümüze kadar kıyamete kadar. Ne kadar insanlar yeryüzünde mazlum olarak öldürüyorlar. Mazlum zulme uğrayarak hiçbir suç yok. Öldürülüyorsa tabii belki milyarlara buluyor bu. Her dönem olmuş bu. Bakın Allah korusun. Ne oluyor bakınız. Demek ki ne kadar mazlum olarak öldürülen kişi varsa onu öldüren katiller ne günah alıyorsa o katilin günahı tam kendilerine yazılıyor. Onun bir cüzü de Kabil'e yazılıyor muhtemelen. Bakınız. Yani Allah korusun. Yalnız kardeşi Habil'in kanıyla kalmıyor. Onun aldığı günahla kalmıyor. Arkadan devam ediyor. Şimdi bu adı şeriden tabii şunu anlıyoruz şimdi. Bir insan yeryüzünde ilk defa bir kötü adet ortaya çıkarırsa ilk defa ondan sonra onun çıkardığı kötü adet o günah arkadan işlendikçe onun çıkan günah birbirine gidiyor. Şimdi mesela bir köyde bir mahallede, bir kasabada, bir ülkede, hatta dünyada ilk defa bir kimse kötü bir örnek olsa, mesela çıplaklık kampı kuran kişi, ilk defa işte plajda maya giren bir kadın, ilk defa bir ülkede, bir yörede kimse, ilk defa bir kadın mesela sahne çıkıp şarkı söylüyor. İlk, hep ilkler bunlar ama. İlk defa bir yörede, ilk defa çıkıyor sahneye kadın, bir şarkı söylüyor. Yine ilk defa mesela bir sünnet düğün, elime düğünü böyle sazlı cazlı. Kadınla yarı çıplak, başlar saçları yapılmış, ona göre çılçıl girmişler, erkeklerin yarısı alkolik. İlk defa bunu bir yere kim yapıyorsa, böyle bir düğünü, sazcılığını yapıyorsa, arkadan kimler yaparlarsa, kendi yaptığı günah yüklendiği gibi, o öldükten sonra bile, arkadan bunu kimler yaparlarsa, onun aldığı günahın bir misli de, bir cüzü de ona yazılıyor. Tabi bunun altından çıkılmaz. Ahir zaman alametleri var. Ahir zaman, yani artık zamanın sonu. Tabi bir zaman da bitecek. Nedir zaman? Zaman dünya güne arasında olan bir bağlantı. Biz buna zaman diyoruz şimdi ben işte. Yani dünya kendi ekseninde bir defa dönüyor gün etrafında. Biz buna bir gün diyoruz. Gece gündüz 24 saatte. Çünkü dünya dönüşü buna göredir. Buna göredir. Aşağı yukarı 40 bin kilometre çapı dünyamızın. Dünyamız bu 40 bin kilometre çapı 24 saatte bir defa dönüyor. Biz buna bir gün diyoruz. Gece gündüz beraber. Dünyamızın etrafında dönüşü var. Buna tabii bir yıl diyoruz buna böyle şey. Bundan zaman buradan kaynaklanıyor. Ama tabii vakit gelecek, zaman bitecek. Yani dünya dönüşü duracak, güneşin dönüşü duracak. Duracak böyle. İşte buna ahir zaman deniyor. Yani o zaman sur üfürülecek melek tarafından. Kıyamet kopacak. Yerin göğün düzeni değişecek. Başka bir alem kurulacak. İşte ahir zaman, yani zamanın durmasına yaklaştıkça, yani daha doğrusu kıyamet olayı yaklaştıkça, yeryüzünde çok kan dökülecek muhteremler. Yani haksız yere, hatta öldüren neyi öldüren bilmeyecek. Ölen niçin öldürüldüm onu bilmeyecek. Çok kan dökülecek. Yani buna İslam sözlüğünde herc merc deniyor. Kargaşa, yani terör böyle olacak. Tabii çok insan öldürülecek. Ve Allah katında Allah'a şirkten sonra en büyük günah da katil olmaktır. İnşallah Rabbim nasip ederse hafta inşallah Teala İslam hukukuna göre, İslam dinine göre katil nedir? Ve katilin cezası dünyada, ahirette. Nedir bunun cezası? İnşallah Rabbim ömür saat verirse inşallah, haftaya inşallah. Bugün temiz inşallah Teala. Yani burada alacağımız hissedir bizlere. Hazreti abinin bakan şu sözü abisine. Sen beni öldürmek için elini bana uzatsan da, öldürmek diyetiyle ben ise dedi, sen öldürmek için elimi uzatamam sana bakın dedi. Yani öldüreceğini bildiği halde o beni öldüreceğine beni öldüreyim mantığı yok yani bakın. Bunu böyle bilelim bu şekilde. Bunu böyle bilelim. Bak hani Böyle Mevlam bu Kur'an-ı Kerim'inde. Abisine diyor, sen beni öldürmek için elini uzatsan da, bana saldırsan da, ben seni öldürmek için sana saldıramam. Ben seni öldüremem diyor böyle. Kendimi savunmaya çalışırım, kaçarım, tutarım, şunu yaparım. Ama ben seni öldüremem diyor böylece. Çünkü öldürürse katil olacak, zalim olacak. Öldürürse maktul olacak, mazlum olacak ve şehit olacak. Şehit olacak. Bunun için yarın mahşer günü mahkeme kübraya bir kimse Allah korusun katil olarak gelmektense kişi maktul olarak yani öldürmüş olarak gelmesi tabii çok daha hayırlı muhteremler. Neden mi? Çünkü orada hakkını alacak kişi böyle işte. Hakkını alacak böyle işte. Yani bir kimse ya, haksız yere öldürülmüşse ki maktul deniyor burada. Öldürülmüş isim ve polis gazete geliyor. Öldürülmüş maktuldür. Bir kimse mahşere maktul olarak öldürülmüş mazlum olarak geldi mi ne yapacak? Katilinden hakkını tamamını alacak. Ne alacak peki oradan? Orada öldürecek mi? Yok hayır. Orada ölüm yok çünkü orada. Öldürmeyecek orada. Peki ne alacak? Sevap alacak. Sevabı yok ne yapacak? Öyle kurtulmak yok. Ne olacak muhtemelen? Sevabı yok katilin şimdi. Ne yapacak? Bunun günahı katil yüklenecek bakınız. Bunun günahı. Yani ne kadar sevap alması gerekiyorsa tabi mahşerde mizan terazi var böyle işte. Ölçü var. Örnek tabi yani dünya örneğiyle. Oradaki şeyi bilmiyoruz tabi. Diyelim ki mesela 10 ton sevap alması gerekiyor. Ne kadar sevabı var? Ancak bir ton sevabı işlemiş daha önce duruyor. 9 ton daha mı gerekiyor? Sevap alamıyor. Bu defa maktulün 9 ton günahı da ona verilecek. Şimdi ne oluyor? Bu maktul kişinin tabi insan beşerdir, hatası vardır. Kendi günah işlemişse günahı arınıyor böyle. Hepsi ona veriyor. Bir defa katil ne oluyor? Hem bunun kanı için yanacak, hem de bunun günahı için yanacak. Bunun sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala cümlemizi korusun ki inşallah haksızlık etmekten. Yani haksızlık etmeyelim. Biz zalim olmayalım muhteremler. Kulak üzerinde olmaz üzerimizde böyle. Olsun, alacaklı olalım. Hatta bir kişinin malı bile çalınsa bak muhteremler. Bir kişinin malı bile çalınsa, hırsız malı kişinin çalınsa bile hırsız dünyada yakalanmasa. Bu hali meşru kaldı. Hırsız yakalanmadı dünyada. Tabi dünya dosya kapanabilir. Öyle olabilir dünyada. Ama mahşerde bu dosya açılacak, ortaya konacak. Allah-u Teala biliyor mu hırsızlığı? Biliyor. Gel bakalım buraya, gel bakalım. Geldi buraya. Sen bunu evine izinsiz girdin bakınız. Sen bunu evine gece izinsiz girdin. O bir ayrı suç. İşte camdan girdin ayrı suç. Camı kestin, kapıyı kırdın ayrı suç. Şeye girdin. Ne aldın, ne kadar şey yaptın sen? Ne kadar bunlar karşılığı sevap varsa o olacak bu türenler. Demek ki bir kimsenin malda çalınsa, işte canına dokunulsa, yaralansa, hatta aleyhinde arkadan dedikodu yapılsa, gıybeti yapılsa, konuşursa bile bu kişi bunları belki duymayacak dünyada. Haber olmayacak. Ama Allah biliyor onları. Allah biliyor. Yani gerçekten kulakı çok zor bir şey böyle. Çok zor bir şey. İşte bunda kökünü birer de haset, kin, kıskançlık muhtemelen. Bu şeytan sıfatı bu böylece. Şeytan sıfatı. Yani eğer bir insandaki hepimiz kendimize bakalım. kendimizi, işimizi bir araştıralım, deşelim işimizi. Acaba başkana karşı içinde bir hasetlik var mı? Kıskançlık var mı? Acaba kime karşı içinde bir kin var mı başkana karşı? Yani bunlardan kurtulmaya çalışalım sevgili kardeşlerim böylece. Kurtulmaya çalışalım. Bu şeytan sıfatıdır. Lillahi teala Fatiha.